گلها را با کلامی موزون از صحاب فرزند حاتف آغاز می کنیم و پس از غزلی از پروین دولت آبادی، غزلی از عماد خراسانی با صدای گرم او به سمع می رسانیم. مضراب حافظی و کاموسی و نوای نی شیر خدایی شاعر جوان را همراهی خواهند کرد. حسرت دیدار تو دیدم، از عشق تو در بی خبران هم خبری بود. Yo جان هر کی ز دل موی برآورد، در ناله نایش ز غم تو شرری بود. جهان روشنی توست آن پرتو بینش که به چشمان تری. شدم تا شنوم قصه عشقت، شرح غم تو نغمه هر ره گذری. تا همچو قباری سر راه تو نشینم، پا بر سر خود مینهم ار پا و سری بود. سبزی بستان جهان دیدم و دیدم در باغ بهار تو گل تازه تری بود. تو سامان و سری نیست، بر ما همه سامان تو شور دگری بود. رقصم چو یکی ذره که او را طلبت نه، رقصم چو یکی ذره که او را طلبت نه، گر ماه مرا بر دل مسکین نظری بود، گر ماه مرا بر دل مسکین نظری بود. عشق خان منسوز، ای جنده و جن ستان و جن سوز، هرچند که حاصل تو غم بود، قربان غمت شوم که کم بود. Thank you. گذشتی یا ندیدی، گذر عشقی یا راهی، خوب کردی چشم تو نیرزم به نگار چنانی که توی ناز تو را زیبد و شایم تا به جایی که به راه تو فتد چشم به راهی Thank you. بازم کشور دل با همه جور تو نگیرم، اگر از ما رو خورم گرد کند چرخ سپاه، دولت خاص گدایان در میکده دارم، سر سپارم کسی را که طلب کرده کلاهی، قصه گردش بی جای فلک باده بشوید، بگذارد اگرم گردش چشمان سیاهی. چه بگویم به تو ای منکر می، چه بگویم به تو ای منکر می، زن که نداری دل آشوب یاری، چشم تری بخت سیاهی Oh, تو داری، با امادی که تو داری، همه جوری به تمام کو اسیر است به آین جهانی که تو شاهی. گلی بود رنگارنگ از گلزار ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.